أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Furkan suresinin 27 nolu ayeti kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Rabbim bu ayet-i kerimesinde kişi ahirete varınca keşke dermiş. Keşke. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde keşke şeytandandır diyor. Geçmişle ilgili olaylarda nasihat almak için bunu söyleyelim ama geçen geçmiştir. Keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım. Keşkeyi bırakalım. Geçmişten ders alalım. Keşke ile meşgul olmayalım. Bundan sonra yapacağımız işleri kuralına uygun yapalım da ileride keşke demeyelim. Müşrikler, kafirler, cehennemi hak eden insanlar kıyamet günü geldiğinde, gidecekleri yeri gördüklerinde, yani cehennemi gördüklerinde, o zalim kişi kendi elini ısırırmış. يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا. Elini ısırır ve şöyle dermiş: keşke Peygamberle beraber yol alsaydım. Peygamberin yolundan gitseydim. Keşke dermiş. Ama son pişmanlık fayda vermiyor. İş bitmiş. Can bedenden çıkmış. O andaki keşkelerin hiçbir faydası yok. Öyleyse biz bu ayeti şimdi okuyoruz. Yani can bedenden çıkmadan insanlara biz bunu duyuracağız. Gelin, peygamberlerin yolundan gidin. Peygamberlerin yolu Allah'ın çizdiği yoldur. Allah'ın belirlediği yoldur. O yoldan gidin. Niye peygamberler kelimesi? Bizim gören gözümüz birini görmeli. O yoldan gidişini görmeli. İşte o Allah'ın kontrolünde yürüyen peygamberlerdir. O yoldan, keşke o yoldan yürüseydim diyecek. Biz şimdiden diyoruz ve peygamberin yolundan yürümeye gayret göstermemiz gerekmektedir. Her insan, yani şu anda yaşayan 6 milyar insan, Hazreti Adem'den beri yaşayan milyarlarca insan, bundan sonra gelecek olan yine milyarlarca insan, kendisinde bütün insanlıkların özelliklerini taşırmış. Yani hepimiz iman etme özelliğini de taşıyoruz, inkar etme özelliğini de taşıyoruz. Kafir bir insan iman etme özelliğini taşıyor bünyesinde ama inkarı seçmiştir. Biz de inkar özelliğimizi taşıyoruz ama imanı seçmişiz, müminiz. Peki kafirlik damarımızda var mı? Var. Kafirlik damarımızda var. Onu Rabbim Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kim tağutun kafiri olursa, yani kendini Allah yerine koyan, ilah yerine koyan kişilere biz kafiri olmamız lazım onun. Yani biz ona senin tağutluğunu, ilahlığını kabul etmiyoruz. Biz Allah Celle Celaluhu kabul etmişiz. Demek tağutun kafiri olmaktır. Hepimizin yıkıcılık damarı da var, yapıcılık damarı da var. Yıkıcılık damarımız olmasaydı olmaz mı? O zaman zalimlerin saltanatına nasıl son verecektik? Yapıcılık damarımız da var bizim. kanadı kırılan serçenin bile kanadını tedavi etme tarafına gidiyoruz. Yani iki özelliği de Allah Celle Celaluhu hepimize vermiş. Bunların gelişmesi okuduğumuz kitap, edindiğimiz arkadaşla orantılı gelişiyor. İyi sözler duyarsak, iyi insanlarla beraber olur, iyi yerlerde dolaşacak olursak, iyilik damarımız gelişiyor. Kötü sözler duyar, kötü insanlarla gezer, kötü yerlerde dolaşacak olursak, kötü damarımız bu sefer gelişiveriyor. Hani dedenin iki tane köpeği varmış, biri beyaz, biri siyah. Bunlar arada bir boğuşurlarmış da. Torun sormuş, bunlar arada boğuşuyorlar. Ama ikisi de dengede kalıyor, birbirlerini yenemiyorlar demiş dede. Demiş ki onların ikisinin de bakımını iyi yapıyorum da ondan. E niye yıllardır bunların ikisine de bakıyorsun? Bana iyi ile kötüyü onlar öğretiyorlar. Kara köpeği kötülük olarak, beyaz köpeği iyilik olarak alırım ben. İkisine de dengede tutarım. Kontrol altında tutarım. Peki bunların biri diğerini yenmesi mümkün değil mi? Mümkün. Hangisinin gıdasını az verir, öbürünü fazla verirsen birkaç gün sonra o onu yener diyormuş. Yani hepimizin içinde meleklik damarı da var, şeytanlık damarı da vardır. Bazen şeytana pabucu ters giydirecek insanlar yetişivermektedir. Bazen meleklerin bile gıpta edeceği insanlar da yetişivermektedir. Bunlar ne ile sağlanır? Aldıkları gıda ile. Üzümün şerbetini bir şoföre içirseniz yemeğinde, İstanbul'dan Ankara'ya giderken çok rahat bir şekilde arabasını götürür. Otobüsünü götürür. 80 tane, 70 tane, 60 tane müşterisini de güvenlik içerisinde götürür. Ama üzümün şarabını içirecek olursanız takla atar. İkisi de üzümden. Birisi Rabbimin izin verdiği şerbet, üzüm şerbeti, öbürüsü Rabbimin yasak koyduğu şarap. İki tane aynı kiloda, aynı yaşta, aynı tecrübede iki tane şoför. İçtikleri insan üzerinde etkili olduğu gibi, mikroplu yiyecekler bizi hastalığımıza sebep olduğu gibi, mikroplu kitaplar, mikroplu sözler de bizim insanlığımızı yiyip bitirebilir. Onun için ahirette ya biz işte filanı kendimize lider edinmiştik de, hani Ahzab suresinin son sayfasında Rabbena inna adana sadetena ve kübaraena fe edallune sebila. Cehennemlikler bağırışıyorlar, ya Rabbi biz büyüklerimizi, efendilerimizi, ileri gelenlerimize itaat ettik. Onlar da bizim yolumuzu sapıttılar. Onların azabını iki kat eyle ya Rabbi diyorlar. Muhterem seyirciler, muhterem seyircilerimin arasında edebiyat fakültelerinde öğretim üyesi olanlar, onlara da şunu söylerim. Binlerce atasözümüzün dayanağı ayet veya hadistir. Ne olur? Bazen mezuniyet tezi verirken veya master tezi verirken veya doktora tezi verirken bu atasözlerimizin kaynaklarını tez olarak verseniz. Mesela 100 tane atasözümüzün kaynağı nereden süzülüp gelmiş bunlar diye. Mesela islinin yanında oturan da is kokar, mislinin yanında oturan da mis kokar atasözümüz. Sevgili Peygamberimizin Buhari'de rivayet edilen bir hadis-i şerifinden alınmaktadır. Sevgili Peygamberimiz diyor ki, mis satan yani parfüm satan parfümcü dükkanına girseniz, hiçbir şey almasanız bile üzerinizde güzel kokular kokar. Ama bir demircinin körüğünün yanında dursanız, yine alışveriş yapmasanız bile üzerinizde is kokar diyor. O hadisi şerifi ecdadımız bize islinin yanında oturanda is, mislinin yanında oturanda mis kokar diye Türkçeleştirivermişler. Bir hadisi şerifin tercemesidir bu. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud rivayet etmiş, Tirmizi de rivayet etmiş. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Sizler kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin diyor. Yarın ahiret gününde keşke demememiz için. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Eyvah, keşke filan adamı kendime dost edinmeseydim diyecek diyor Allah Celle Celaluhu. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Keşke filanı dost edinmeseydim. Halili biliyorsunuz daha ziyade İbrahim Aleyhisselam için söylenir. Halil İbrahim diye isimlerimiz vardır bizim. Halil İbrahim yani İbrahim Aleyhisselam'ın adına koyulmuştur bu isimler. Halil dost manasına. Vettekadallahu İbrahim'e halile. Allah İbrahim'i kendine dost edinmiştir diyor ayet-i kerimede. Öyleyse biz Allah dostlarını sevelim. Allah'a dost olmaya gayret gösterelim. Filanı dost edinip, özellikle kafirleri dost edinip de ahirette keşke onu ben dost edinmeseydim demeyelim. لَقَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا O zikirden beni saptırdı. Kur'an bana gelmişti. Yani şu anda bize gelmiş durumda. O bizi o Kur'an'dan saptırdı. O dost dediğimiz, dost diye sarıldığımız bizi Kur'an'dan uzaklaştırdı. Şeytan insanı yardımsız bırakıverir diyor Allah Celle Celaluhu. Yarın ahiret gününde şeytan insanı yardımsız kendi haline bırakıverir. Şeytanı dost edenler, şeytanlaşmış insanları dost edinenler yapayalnız kalıvereceklerdir. Keşke onu dost edinmeseydim diyeceklerdir. Öyleyse bir dostumuzu bu dünyada seçelim. Kim olsun? Mümin insanlar. Allah'a teslim olmuş insanları kendimize dost edinelim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Çok önemli ayetlerden. Her ayet önemli de. Bu bazen hani her hastalığın ilacı olan ilaçlar, eczahanedeki ilaçların hepsi önemli ilaçlardır ama şiddetle başı ağrıyan bir adam için başının ağrısını dindiren ilaç en önemli ilaçtır. Herkesin kendi hastalığıyla orantılıdır ilaçların önemi. Günümüz hastalıklarına bir çare bu ayet-i kerime. Yarın kıyamet gününde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbime yöneliyor ve diyor ki Ya Rabbi, inne kavmi, şu benim kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap haline getirdi. اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdi ya Rabbi diyecek diyor. Muhterem seyirciler, bunun içine hepimiz giriyoruz. Ben giriyorum, siz giriyorsunuz, bütün insanlık giriyor. Kafirler inanmadıkları nedeniyle Kur'an'ı terk ettiler, terk edilmiş halde bıraktılar. Müminler okumasını bilenler bilmeyenler diye ayrıldı. Bilmeyenler sevgide saygıda kusur etmiyorlar. Evin en ulaşılmaz yerine asıyorlar. Senelerce orada kalıyor. İman edenlerimiz de iman edip okumasını bilenlerimiz de okuyor da dediklerini tutmuyor. Dediklerini anlamıyor. Tabii bu Kur'an'ı terk etmede derece derecedirler bunlar. İnanmayan kesin cehenneme gidecek bir terk ediş içerisindedir. İnanan ama ona göre yaşamayan, duvarının en yüksek yerine asan, saygıda kusur etmeyen onun karşılığını alacaktır. Onu da söyleyeyim. Ama ona göre amel etmemenin de cezasını çekeceğiz. İman etmişiz, amel etmemişiz. Amelsizliğimizin cezasını çekeceğiz. Okumasını öğrenmişiz, anlamamışız ve anladığımızı da yapmamışız. Onun da cezasını çekeceğiz. Ama okumanın sevabını alacağız. Saygımızın ve sevgimizin sevabını alacağız ama hani ilaca saygım var, ilaca saygım var, ilaca saygım var, ilaca inanırım, doktorluk ilmine inanırım, eczacılık ilmine de inanırım ama ilacı kullanmam diyen adama ilaç ne kadar fayda veriyorsa, Kur'an-ı Kerim içinde aynen bu böyledir. Onun için biz iman ediyoruz, bunda hiç şüphem yok. Hepiniz iman ediyorsunuz, bunda şüphem yok. Sağdan sola kadar, açığından kapalısına kadar, sarhoşundan, berduşundan, dervişine kadar, delisinden velisine kadar bizim insanımız Kur'an'a iman ediyor. Bu sevindiricidir. Bunu reddetmeyelim, bunu hafife almayalım, bu durumu aşağılamayalım da. Ama bunun üzerine ilave yapmak için gayret gösterelim. Yani okumasını, o sevdiğimiz, saydığımız, inandığımız kitabı önce okuma, sonra da okuduğumuzla amel etmeye yönelelim ki terk edilmiş bir halde o Kur'an-ı Kerim'i bırakmayalım. Hiçbir kitaba olan sevgimiz Kur'an'ın önüne geçmesin. Buna hadis dahil bakınız söylüyorum. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri dahi Kur'an'ın önüne geçirmeyelim. Zaten Peygamberimiz geçirmeyin diyor. La tuduruni kema edratetin nasara İsa ibn Meryem. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övüşü gibi beni övmeyin. Yani Allah'ın oğlu demeye falan kalkmayın sakın ha diyor. Peygamber Efendimiz de bunu istemiyor, yasaklıyor hatta istemiyor değil, yasaklıyor. Hiçbir kitap Allah'ın kitabının önüne geçirilmeyecektir. Hem inanç bakımından, hem sevgi bakımından, hem de onunla hayatımızı yönlendirme bakımından hiçbir kitabı Kur'an'ın önüne geçirmemeye gayret göstereceğiz. Hocam Kur'an'a iman ediyoruz. Hiç okudun mu? Bir senedir elini almamış. Kitap okun mu? Okurum hocam, okurum. İşte bu sene 10 tane roman okudum. 10 tane romanı Kur'an'ın önüne geçirmişsin diyorum. Kur'an'dan okuyacağız. Günlük olsun. Bakınız bir ayet olsun ama günlük bir ayet de olsun okuyalım. Bunu artıralım. 3 ayete, 5 ayete, 7 ayete, 15 ayete bir sayfaya günlük çıkaralım. Daha çok okuyanlarımız var. Ben bilirim, ben 80 yılında İstanbul'a geldiğimde tanıdığım bir adam. 81'in Ocak ayında gelmiştim. 81'in Ocak ayından bugüne kadar haftada bir hatim inen adam. Yaşı da 85 filandı. Şimdi 100-105'e vardı. Haftada bir hatim. Gözlük de takmıyor. Kur'an-ı Kerim'ini de okuyor. Devamlı okuyor bir adam. O da olmasın diyelim hadi. Haftada bir hatim de olmasın ama günlük virdimiz olsun. Kur'an-ı Kerim'den ve okuduğumuz bölümün manasını da bir tefsirden okuyalım. Ve kezalike cealna li kulli nebiyyin aduven minel mücrimine ve kâne bi rabbike hâdiyen ve nasîrâ. Her peygamberin suçlulardan olan düşmanı vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bakınız peygambere düşman olanların özelliği neymiş? Suçlu. Mücrim kelimesini Türkçede de kullanırız. Hatta şarkı olmuş bir şiirimizde titrerim mücrim gibi der. Mücrim suçlu. Cürüm kelimesi de hukuk dilimizde kullanılır. Cürmü meşhut yapıldı gibi cürüm kelimesi kullanılır. Suç. Mücrim, suçlu. Mücrimler yani suçlular peygambere düşman oluyor. İnkarcıları anlayıverin. Allah'ı inkar eden, peygamberi inkar eden, kitabı inkar eden insanları anlayıverin. Niye inkar ediyorlar? Niye peygambere düşmanlık yapıyorlar? Suçluluk psikolojisiyle hareket ediyorlar. Peygamberin dediğini tutacak olursa haramizade olamayacak. O haramları zimmete geçiremeyecek. Yalan söyleyemeyecek. İftira yapamayacak. Gıybet edemeyecek. Adam öldürme şebekeleri kuramayacak. Çeteler kuramayacak. Uyuşturucu ticareti yapamayacak. Organ ticareti yapamayacak. Her türlü haksızlığı yapamayacak. Siyasi sahada rakiplerine iftira kampanyaları düzenleyemeyecek. Yalanlar söyleyemeyecek, uyduramayacak. Rakibi doğru söylüyorsa, evet rakibim doğru söylüyor ve destekliyorum diyecek. Peygamber bunları söylüyor. Onun için peygamberin sözlerini evvela devreden çıkarmak lazım. Onu devreden çıkarmak lazım. Onun için düşman oluyorlar. Ama Rabbim diyor ki ve kefa bi rabbike hadiyen ve nasira. Hidayet verme konusunda, yardım konusunda da Rabbin sana yeter. Rabbin yeter diyor Allah Celle Celaluhu. Bütün dünya düşmanın olsa, Allah dostun olsa yeterlidir. Allah düşman olsa da bütün dünya dost olsa yeterli değildir. Çünkü bütün dünya insanı ölümlüdür. Hastalanırlar, baş ağrıları çekerler, diş ağrılarına hakim olamazlar insanlar. Yaşlanmalarına, güçlerinin gitmesine engel olamıyorlar insanlar. Ve sonunda çekip gidiyorlar. Dostum olan o bütün insanlarla beraber dostluğunu yitirdiğimiz, inanmadığımız Allah'ın huzuruna gidiyorlar. Gidiyoruz. Öyleyse önce Allah Celle Celaluhu'nun dostluğunu kazanmaya gayret edersek, o zaman Allah'ın yarattıklarını da severiz. Yaradılmışı severiz. Yaradandan ötürü Yunus'un şiiri bunu ifade ediveriyor bize. Ve kâle lezzine keferu levlâ nüzzile aleyhil Kur'ânü cümleten vâhide. Kezâlike linüsebbite bihi fuâdeke ve rattelnâhu tertîle. Kafirler şöyle diyorlar bir de. O Kur'an 23 yılda ineceğine bir defa da inse olmaz mıydı? Allah Celle Celaluhu ayrı ayrı zamanlarda 23 yılda indirdiğinin sebebini söylüyor. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ. Bu Kur'an'ı senin kalbine yerleştirmek için indirdik. Ayrı ayrı zamanlarda indirdik ve onu parça parça tertil üzere okuduk diyor Allah Celle Celaluhu. Tefsir okuduğumuzda şunu görüyoruz. Bu ayet-i kerime şöyle bir olay meydana gelmişti. Bunun üzerine hani geçen Yasin suresinin tefsirinde geçmişti ya. Müşriğin biri mezarlıkta bulduğu çürümüş bir kemiği almış, Peygamber Efendimiz'e getirmiş ve eliyle kemiği ufalamış. Men yuhyil izame ve hiye ramim. Bu çürümüş kemiği kim diriltecek demiş. Bunun üzerine Yasin suresinin o son ayetleri nazil olmuş. Kul yuhyihellezî enşe'ehâ evvele merrah. O kemik hiç yok iken o kemiği yaradan kim ise çürüdükten sonra diriltecek olan da odur. En veciz cevap bu. Ben o ayetin tefsirinde Allah'a, peygambere inanmam diyen insanlara anlattığım uzun misaller vardı. Anlatmıştım tefsir dersimizde. Yasin suresinin son ayetlerinin tefsirinde anlatmıştım. Tekrarlamayacağım. Benim anlattıklarım bu çağımızın örnekleriyle anlattım. 100 sene sonra gelen bir tefsircimiz benim anlattığımı değil de başka şeyler anlatır ama beni de 100 sene sonra gelecek olanı da, 1000 sene sonra gelecek olanın da ufkunu açan قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةً ayet-i kerimesidir. O kemik hiç yokken kim diriltmişse bundan sonra çürüdükten sonra diriltecek olan da odur cümlesi hepimizi, her çağın insanını gönlünü açacak, ufkunu açacak bir ayeti kerimedir. Ve la ye'tûneke bimeselin illa ci'nâke bil hakkı ve ahsene tefsîrâ. Seni tanıtmada, seni susturmada hangi türlü misaller getirirlerse getirsinler. Ne türlü mantık oyunlarına başvururlarsa vursunlar, biz onlardan daha doğrusunu, daha güzel ve daha açığını sana veririz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani mesela melek indirseydi ya Allah peygambere, biz de görseydik ya, veya melek peygamber olarak gelseydi ya diyorlar. Rabbim de diyor ki peki melek olarak gelseydi, meleği görmüyorsunuz, geldiğini de göremeyecektiniz. Muhammed'e peki melek geliyor görmüyorsunuz siz. Peki sizin görmeniz için onu bir şekle sokacağız, insan suretine. O zaman da aa bu insanmış diyecektiniz. Yani onların söylediğinin daha doğrusunu, daha güzelini ve daha açığını Allah Celle Celaluhu bize, yani Peygamber Efendimiz'e açıklayıverdiğini, bu Kur'an ayetlerinin daha doğru, daha güzel ve daha açık olduğunu ifade ediyor. Bununla da bize şöyle bir işarette bulunur. Hani tefsir dersimizin girişinde söylediğimiz bir söz var. Bu Kur'an-ı Kerim bize edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır diyoruz. Hem edebi öğretiyor, annemize babamıza nasıl davranacağız, eşimize nasıl davranacağız, çocuklarımıza nasıl davranacağız, ailemize nasıl davranacağız, komşuya nasıl davranacağız, mahalleye nasıl davranacağız, milletimizin tamamına nasıl davranacağız, insanlık ailesine nasıl davranacağız. Bütün bunların kuralını Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde öğretiyor. Edebi öğretiyor ama edebiyatı da öğretiyor. Bu ayet-i kerimeden aldığımız şu: konuştuğunuz kelimeler, cümleler bir kere ilk başta doğru olsun. Efendim söylediğim söz doğru olsun da odun gibi olsun. Hayır. Söylediğin söz hem doğru olacak hem güzel olacak. Allah Celle Celaluhu dileseydi elma ağacının dallarının arasından elmayı çıkarı çıkarı verirdi. Öyle yapmıyor. Bembeyaz bir çiçek çıkarıyor, gözlerimizi doyuruyor. Yemyeşil bir yaprak çıkarıyor, gözlerimiz doyuyor. Burnumuz kokusuyla gıdasını alıyor. Rüzgarla verdiği ses nağmelerinden kulağımız musiki zevkini tadıyor. Ve derken bir gün elma ağzımıza, damağımıza, boğazımıza tadını, midemize gıdasını Allah Celle Celaluhu güzellikler içinde veriyor. Aynen öyle. Sözlerimiz ayet-i kerimeye uygun olarak söz doğru, söz güzel ve söz açık olacak. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.